1000 produktów w niższych cenach. Twoje ulubione owoce i warzywa taniej. Przekąski, ciastka taniej. Kaszki i pieluszki taniej. W Lidlu aż 1000 produktów taniej. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. To już czwartek, minęła 16:00, czyli prawie weekend, drugi dzień lipca. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerba. 32 osoby ranne w wypadku autobusu i dwóch ciężarówek na drodze krajowej numer 1 pod Częstochową. Strażnicy miejscy skontrolują, czy klienci galerii handlowych mają na twarzy maseczki. Rosja przedłużyła do końca lipca zakaz wjazdu dla obcokrajowców. Dwie ciężarówki i autobus zderzyły się na drodze krajowej numer 1 pod Częstochową. W autokarze uwięziony był kierowca. Strażacy musieli użyć sprzętu, żeby go wydostać. O stanie rannych poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W autobusie według wstępnych informacji przebywało ponad 40 osób. Poszkodowanych jest na miejscu 32 osoby. 6 osób jest w stanie ciężkim. 8 osób w tej chwili już jest przewożonych do szpitali. Osoby te są głównie z urazami klatki piersiowej, głowy, ale także są złamania kończyn. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik częstochowskich strażaków Kamil Dzwonnik, jedna z ciężarówek się zapaliła. Sytuacja pożarowa nie jest w 100% opanowana, jeżeli chodzi o ten jeden pojazd, ponieważ był to pojazd przewożący materiały niebezpieczne. Jak się do końca nie wiemy, bo listy przewozowe uległy spaleniu, także tutaj to jeszcze trwa. Na miejsce wysłanych zostało 30 zastępów Straży Pożarnej. Po rannych przyleciały 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego i jeden wojskowy służący do ewakuacji rannych. Strażnicy miejscy w Szczecinie będą sprawdzać, czy klienci galerii handlowych mają na twarzy maseczki. Niedawne kontrole w autobusach i tramwajach sprawiły, że pasażerowie zaczęli przestrzegać tego obowiązku. Pomogły też mandaty po 500 zł i takiej właśnie kary można spodziewać się podczas zakupów. Tak jest teraz w sklepach. Ja jestem bez maseczki. Wszystkie ludzie są bez maseczki. Mam tutaj w auto. Do sklepu? Bez maseczki? Dokładnie tak zrobiłem. Trudno, nie przestrzegam zasad. Tak jest, ale prawdopodobnie to się zmieni. Po autobusach i tramwajach czas na kontrolę galerii handlowych, mówi Anna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej. Rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem marketingu Centrum Handlowe Galaksy, także jesteśmy umówieni już na kontrolę w przyszłym tygodniu. Myślę, że na początku to będą jednak działania informacyjne, ale faktycznie, jeżeli nie będzie to przynosiło efektów, mogą się posypać mandaty. Joanna Dybowska z Galaksy liczy, że kontrole nie odstraszą klientów, a wręcz przeciwnie. Dla nas najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, jak i pracujących tutaj osób. Strażnicy kontrole w galeriach, tak jak i w autobusach i tramwajach, będą prowadzić do odwołania. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W komunikacji miejskiej strażnicy prowadzą kontrole od 2 tygodni. W tym czasie wystawili kilkanaście mandatów po 500 zł. Studenci najstarszej w Polsce uczelni w przyszłym semestrze będą słuchać wykładów online. Z uwagi na pandemię koronawirusa władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły decyzję, że od października wykłady nadal będą prowadzone w zdalny sposób. Jednak ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbędą się w tradycyjnej formie przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej, mówi rzecznik prasowy uczelni Adrian Ochalik. Wygląda na to, że na większości wydziałów będzie to coś w rodzaju hybrydy czy mieszanego nauczania, natomiast te duże wykłady musimy być na 100% przygotowani, żeby móc je robić w formie online, w formie zdalnej. Na uczelni studiuje ponad 35 tysięcy ludzi. Sytuację związaną z bezpieczeństwem na uczelni, a także w akademikach, ma monitorować sztab kryzysowy. Rosja przedłużyła do 31 lipca zakaz wjazdu dla obcokrajowców, podała agencja informacyjna RBK, powołując się na źródła rządowe. Oficjalnego potwierdzenia tej informacji na razie nie ma. Z kolei według Radia Swoboda, Federalna Agencja Nadzoru Lotniczego przedłużyła do 1 sierpnia zakaz przyjmowania przez rosyjskie lotniska pasażerskich rejsów z zagranicy. Rosja zamknęła swoje granice 27 marca. Przekraczać je mogą w określonych sytuacjach Rosjanie oraz zagraniczni dyplomaci i członkowie zagranicznych delegacji. Rosja planowała wznowienie regularnych rejsów lotniczych do innych krajów od 15 lipca, ale w związku z trudną sytuacją epidemiczną zakaz został przedłużony do sierpnia. Wcześniej przedstawiciele resortu transportu zapowiadali, że w pierwszej kolejności postarają się wznowić połączenia z krajami poradzieckiej wspólnoty niepodległych państw. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w czerwcu Dziennik Wiadomości ujawnił, że Aeroflot organizuje wbrew zakazowi loty do krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Izraela i Korei Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A informacje o pogodzie w Trójce już teraz. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północnym zachodzie kraju przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze także burze, lokalnie możliwe z gradem. Temperatura od 20 stopni 24 na północnym zachodzie, około 25-27 w centrum, do nawet 28 stopni na południowym wschodzie. Na Podhalu chłodniej około 24. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze. Po północy stopniowo mają zanikać. Po ustąpieniu opadów i burz w centrum i na południowym wschodzie lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura nocą od 13 w zachodniopomorskim, około 16 w centrum, do 18 stopni na wschodzie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Marian. Patrz, tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności Twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły Ci cieszyć się latem. Pomoże Ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisków na brzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wpadłem, bo kolega powiedział mi, że w Żabce macie świeżo mieloną 100% arabikę. Ale o batoniku w zestawie już nie wspomniał. Ci koledzy. Umil sobie dzień słodkim zestawem. Teraz w Żabce mała kawa i baton KitKat za jedyne 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi nowe zasady kwarantanny. Dało się to przetrwać, chociaż nie było łatwo. Nadrobiłam całą listę swoich filmów do obejrzenia, zaczęłam uczyć się nowych rzeczy, więc ten czas jakoś produktywnie wykorzystałam. Banknot o nominale 500 zł trafia do bankomatów. Kiedy bankomat wypłaci 500 zł, to część osób może się trochę zdziwić, bo niektórzy jeszcze takiego banknotu w ręku nie mieli. Może się wręcz zdarzyć, że ktoś w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że w ogóle jest już taki banknot jak 500 zł. Słynny trójkowy ogródek przy Myśliwieckiej rozpoczyna życie antenowe. Kiedyś, dawno temu był tu taki nieduży sad i mam ulubione dwie jabłonki. Przy pierwszej te jabłka są kwaśne. Czasami podżeram te jabłka z tego drugiego drzewka. To jest chyba antonówka. Czułem po oczach, że troszkę pani robi. Tak, troszkę robię. I za trochę w jabłkach robi, więc się w ogródku odnajdzie. Dzisiaj debiut naszej pięknej zielonej przestrzeni w audycji popołudniowej. Proszę uważnie nasłuchiwać. Dzisiaj także Dzień Dziennikarza Sportowego. Panowie z naszej redakcji opowiedzą o swoich niesamowitych wspomnieniach. Trafiliśmy na zamknięte spotkanie pomeczowe reprezentacji Anglii. Simon przywitał nas takim stwierdzeniem: "Hey guys, what the f*** are you doing here?" Chwilę pogadaliśmy i po jakimś czasie opuściliśmy to zamknięte spotkanie angielskich piłkarzy, na którym nigdy nie było ani angielskich dziennikarzy, ani tym bardziej polskich. Takich historii dzisiaj będzie więcej. Gwarantuję. Zapraszamy do Trójki, zaprosimy na wybory i podpowiemy, jak zagłosować nawet podczas wakacji.

godzinach opadów i grzmotów. W nawiasie pan Stefan przypomina grzmoty myśliwiecka, tak, tak, pamiętamy. Wyszło słońce, no i suszy, ale pozytywnie, a nie jak drogówka. Pozdrawiamy Mielec, pozdrawiamy słuchaczy. Dzisiaj, proszę państwa, o prognozie pogody na weekend trochę będzie. Mam przed sobą taką karteczkę, to komunikat Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Brzmi zachęcająco: prognoza pogody na weekend od 3 do 5 dnia lipca. Prawda, że może się przydać? Pewnie wakacyjne plany na najbliższy weekend są, więc trochę o tej pogodzie państwu opowiemy. Kwadrans po 16. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny. Nie w każdym przypadku będzie musiała trwać minimum 2 tygodnie. Pani Monika Glińska, która była uziemiona w domu kilka tygodni, przyznaje, że czekała z utęsknieniem na dzień, w którym poczuje wolność. Ja w ogóle wcześniej już czułam, że czuję się dobrze. Tak naprawdę czekałam tylko na potwierdzenie, żebym miała pewność, że jednak nie zarażam. Jak długo to trwało? Byłam zamknięta równy miesiąc. Została na mnie nałożona izolacja domowa. Do systemu prawnego wprowadza się możliwość skrócenia kwarantanny. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. W sytuacji, kiedy od pacjenta pobrany był wymaz w 7 dobie lub troszkę później. Ale w 7 dobie od czego? Od kontaktu? W 7 dobie od kontaktu z osobą chorą czy podejrzaną o zachorowanie. I jeśli wynik jest negatywny, to taki pacjent nie musi kolejnego tygodnia siedzieć na kwarantannie, bo przyjmuje się zgodnie z wiedzą, którą już dzisiaj mamy, że ten pacjent nie uległ zakażeniu. Tak, jest to trudne. Pani Monika Konarzewska po kilku tygodniach kwarantanny dobrze wie, że nie jest łatwo. Zwłaszcza, że ludzie, z którymi byłam, ci, z którymi się spotykałam, nie mogli również mi pomóc, bo od razu automatycznie zostali wysłani na 2 tygodnie kwarantanny. Też musiano im pomagać, więc poruszałam dalsze znajomości, żeby mieć co jeść. Po jakim czasie od wyniku negatywnego może już funkcjonować tak, no, w miarę normalnie? Ten wynik musi być wpisany przez laboratorium, które wykonuje to badanie, do takiego systemu elektronicznego, tak żeby służby sanitarne znały ten wynik, sam zainteresowany też, żeby miał informacje, ale również na przykład policja. No, w następnym dniu po wpisaniu tego wyniku pacjent może być zwolniony z kwarantanny. Nadrobiłam całą listę swoich filmów do obejrzenia, zaczęłam uczyć się nowych rzeczy, więc ten czas jakoś produktywnie wykorzystałam. W sytuacji, kiedy osoba w kwarantannie nie miała zrobionego testu, to ta kwarantanna ustaje z mocy prawa po 14 dniach, czyli jeśli u pacjenta nie wystąpiły żadne objawy, a minęły 2 tygodnie pełne od kontaktu z osobą chorą bądź podejrzaną, przyjmuje się również na podstawie wiedzy medycznej, że już u takiego pacjenta zakażenie się nie rozwinie i można go zwolnić z kwarantanny, mimo że nie miał robionego testu. Dziś poznaliśmy także nowe przepisy, które będą obowiązywały podczas drugiej tury wyborów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chcemy jeszcze ułatwić seniorom, czyli osobom powyżej 60 roku życia, kobietom w ciąży, niepełnosprawnym i osobom z małymi dziećmi, żeby nie musieli stać w kolejce, no bo wiemy, że czasami te kolejki były długie. One wynikały z chęci z jednej strony zagłosowania, a z drugiej strony z tego, że reżim sanitarny był naprawdę przestrzegany w lokalach wyborczych. Teraz seniorzy i te osoby, które wymieniłem, będą mogły bez kolejki wejść do lokalu wyborczego. Informacje o nowych wytycznych resortu zdrowia zebrała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18 po 16. Świat w ogniu zadrwił wiatr, piach sypnął w oczy chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundant liczył na piw pas. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Niczym grzmoty na myśliwiecką lecą informacje od państwa w sprawie sytuacji pogodowej. 227 trójek. Ja widzę, że na linii ostatnio Tarnobrzeg-Mielec jakaś chemia jest, więc serdecznie pozdrawiam słuchaczy z Mielca. W Tarnobrzegu też grzeje, też suszy, a my dalej nie dowiedzieliśmy się, z jaką prędkością porusza się burza, na przykład na linii Tarnobrzeg-Mielec. Na przykład można napisać w tej sprawie 71335, na przykład tu lub na przykład na adres mailowy zd@polskieradio.pl. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. O oddawaniu krwi jeszcze dzisiaj będziemy państwu opowiadać. Przed 18:00 to będzie bardzo ważna zachęta i bardzo ważne słowa. Zresztą te, które państwo przed momentem słyszeli, niezwykle istotne. Warto wziąć sobie to do serca. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Pan Paweł ma już weekend. Przestarczę, jak rozumiem, antykryzysową. Piątki są wolne, tylko trzeba dojechać do domu z Nowego Targu. Słońce i 28 stopni, czyli 4 stopnie wyżej niż podałem. Dobrze, bardzo dziękuję. Takie weryfikowanie przez słuchaczy to ja lubię. 16:22. Dwa i siedem trójek państwo telefonują w sprawie wyborów. Rozbawił mnie bardzo komunikat Ministerstwa Zdrowia, że osoby starsze powyżej 60 lat będą mogły głosować bez kolejki. Ja w niedzielę, jak byłem z moim tatą na głosowaniu, to w tej kolejce tak koło 2/3 do 3/4 to były osoby starsze. Ciekaw jestem, jak będzie to wyglądać. Będzie kolejka uprzywilejowanych bez kolejki i krótka kolejeczka tych, którzy nie mają uprzywilejowania. Bardzo dziękuję za ważny głos w dyskusji o wyborach. To my jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Przypomnimy państwu, bo pewnie doskonale pamiętacie, jak zagłosować, jakich formalności koniecznie przypilnować, jeśli chcielibyście, szanowni państwo, zagłosować poza miejscem zamieszkania. To ważne. Druga tura właściwie w wakacje, w środku wakacji dla niektórych, więc być może warto się tym tematem zainteresować. 16:25, a teraz pieniądze. Od teraz bowiem można, wypłacając pieniądze z bankomatu, dostać banknot o nominale 500 zł. Jest on już w obiegu od pewnego czasu, chyba od 2017, jeśli się nie mylę, ale dotąd używany był jedynie w dużych transakcjach. Teraz trafia w ręce przeciętnego Kowalskiego. to jest banknot 500 złotowy. Przyznam się, że też mam po raz pierwszy w życiu taki banknot. Money. Kiedy bankomat wypłaci 500 zł, to część osób może się trochę zdziwić, bo niektórzy jeszcze takiego banknotu w ręku nie mieli. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Może się wręcz zdarzyć, że ktoś w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że w ogóle jest już taki banknot jak 500 zł. 500 zł? Nie. Nie miał pan nigdy w ręku? Nie. No ładne, ładne. Duży nominał? No duży, 500 zł. Jan III Sobieski. Pani zobaczy. Uśmiecha się, 500. Widzę. Miała pani w ręku coś takiego? Nie, nie miałam niestety. No pewnie, że to jest kupa kasy. Jak ja mam emerytury 1100, no to trudno, żeby nie było kupy. No to jakby pani dostała dwa banknoty, to prawie cała emerytura już jest. No właśnie, widzi pan. Dla przeciętnego człowieka banknot o wysokim nominale to jest generalnie problem. Bo nie można go nawet rozmienić chyba i nie wydadzą w sklepie. Dlatego, że później, kiedy chcemy gdziekolwiek zapłacić, no to nierzadko zdarza się tak, że po prostu nikt nam potem nie chce przyjąć takiego banknotu, bo nie ma wydać reszty. Można w coraz większej liczbie sklepów płacić kartą, no ale wciąż zdarzają się oczywiście takie punkty, gdzie kartą się nie da zapłacić, no i wtedy gotówka właśnie się w takich przypadkach szczególnie przydaje. No a też z racji tego, że rzadziej płacimy gotówką, no to jest w tych kasach sklepowych jeszcze mniej tych banknotów niż to było kiedyś. Wypłacam jak najmniej. Co zrobić, jak się dostanie z bankomatu 500 w jednym kawałku? Iść na zakupy. To można trochę rzeczy kupić. No tak, tak. A tym bardziej dla mnie, jako rencistę. To pan dostanie dwa takie chociaż na tę rentę swoją? Tyś... Tak, dostanę. To można zaszaleć. No, ale jakby tak zaszaleć, to opłaty, mieszkania, gaz, światło, to nic nie zaszaleje. A mówią, że wesołe jest życie starszego człowieka. A, no tak, no ale niestety. To zależy, kim się jest, jak się wydatkuje pieniądze, jaki ma się poziom życia. Starczyłoby dzisiaj na zakupy? Tak, myślę, że tak. Co pani dzisiaj by tak chciała za 500 zł? Dzisiaj mam urodziny, w związku z czym obdarowałabym siebie samymi dobrociami, czego pewnie bym nie zrobiła każdego innego dnia, bo pewnie wtedy bardziej i szybciej pomyślałabym o potrzebach dzieci, rodziny, rachunkach i tak dalej. Dzisiaj akurat bym mogła. To wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję serdecznie. Miłego to, żeby w miłego dnia nawzajem, żeby pani się taki Jan III Sobieski trafił w jednym kawałku. No miło by było, miło. Starczyłoby, żeby zrobić imprezę? Za 500 zł? Zależy, jaka impreza. Ile osób by pan ugościł? Ciężko powiedzieć, bo zależy, co by było na tej imprezie. Niektórzy na przykład nie piją alkoholu nawet na imprezie. No, ale to nie trzeba pić alkoholu, żeby no, to wydać. Nie, no jak najbardziej, no ale alkohol jakby wiąże się z imprezą, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Może jakieś wyszukane owoce morza? No jakieś dania. Trochę można byłoby zaszaleć. No oczywiście, za taką kwotę to jak najbardziej. Jana III Sobieskiego na banknocie 500 złotowym podziwiał Tomasz Jeleński, a państwo już widzieli, mieli już w dłoni, a dzisiaj to plastikowe pieniądze głównie. Karty, zbliżenia, przelewy, numer telefonu bardziej niż banknoty. A może się mylę, może jest inaczej? Proszę dać znać, także w tej sprawie. Ahorita yo puedo ser un... A właśnie, od razu pojawiają się wątpliwości. Ten banknot 500 zł to takie przygotowanie przed jakąś inflacją jest? Czy my czegoś nie wiemy może? Nie wiem, może to w tę stronę. Oby nie. Nie, pragnę uspokoić. Ale te wątpliwości fantastyczne. Takie pytania należy zadawać. Banknoty, proszę Państwa, o takim nominale 0,5 tys. zł zostały wprowadzone, sprawdziłem, 10 lutego 2017 roku. Teraz po prostu będą się częściej pojawiały. Pojawiają się bowiem w wybranych bankomatach oraz w kasach banków i Poczty Polskiej S.A. No i tych banknotów ile? Na koniec czerwca 31 255 618 sztuk banknotów. To dużo, to mało? Nie, to niewiele. 1,5 miliarda, proszę sobie wyobrazić, banknotów 100 złotowych jest w tej chwili w obiegu. Takie to porównanie. 16:31 za nami. To teraz krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze, po północy stopniowo mają zanikać. Po ustąpieniu opadów i burz w centrum i na południowym wschodzie lokalnie mgły będą się z kolei pojawiać, ograniczać będą widzialność do 300 metrów. Jeśli chodzi o wysokość opadów w czasie burz, to ostatnio informacje bardzo istotne, do 20 mm. Temperatura nocą od 13 stopni w zachodniopomorskim, około 16 w centrum, do 18 stopni na wschodzie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórę krogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I wychodzimy, proszę Państwa, z pięknego budynku przy Myśliwieckiej 357, by zatrzymać się na chwilę w jeszcze piękniejszym, choć tajemniczym ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. Kiedyś, dawno temu był tu taki nieduży sad i mam ulubione dwie jabłonki. Przy pierwszej te jabłka są kwaśne. Czasami podżeram te jabłka z tego drugiego drzewka. To jest chyba antonówka. Czułem po oczach, że troszkę pani robi. Tak, troszkę robię. No właśnie, te jabłuszka, proszę Państwa, w ogrodzie. Dyrektor, redaktor prowadzący Kuba Jabłka lubi i Zawoźnia, która o tym Państwu opowie też, a więcej o tym już za chwilę. Niektórzy słuchacze, to wiem, byli wielokrotnie w tym ogródku, wiedzą, jakie sekrety kryje, wiedzą, jaka to fantastyczna przestrzeń, jak można ją wykorzystać i będziemy tego lata często do ogródka zaglądać, często do ogródka schodzić. Na razie, niestety, ze względu na epidemię, bez Państwa udziału, ale to się, mam nadzieję, zmieni. Pierwsze zdjęcia już na stronie na Facebooku, wystarczy pisać zapraszam do Trójki, albo po prostu audycja popołudniowa. Więcej o tym w Trójce już za chwilę. The Cure w Trójce. 22 minuty do 17. Pewnie część z Państwa siedzi sobie teraz po pracy w ogródku. Są pewnie i tacy, którzy urlopują w takich miejscach. Nasi słuchacze wiedzą, że przy Myśliwieckiej także mamy ogródek. I w wakacje zagnieździ się tam ogródkowe studio. Wszystko jest już właściwie gotowe. A co panowie robią? Instalacje do przyłącza. To jest takie na stałe, tak woda nie zamoczy? Nie zamoczy, nie. Bardzo głęboko jest, pół metra w ziemi. Ogródek przy Myśliwieckiej jest takim miejscem magicznym. Kuba Strzyczkowski, dyrektor Trójki. Budzącym piękne nasze wspomnienia, więc chcemy go uruchomić, wykorzystać. No bo nie możemy zorganizować dla słuchaczy, a bardzo byśmy chcieli koncertu. A były takie koncerty, owszem, spotkania, dni otwarte. A teraz uruchamiamy takie studio ogródek. I w studio ogródkowym będą goście, będą dzieci, które są gośćmi na przykład w Zagadkowej Niedzieli. Jeszcze nie zdradzamy tych pomysłów. Słuchacze muszą być czujni. Parę pomysłów mamy. No chodź, kochanie. Halina Wachowicz, dziennikarka Trójki. To jest nasza radiowa koteczka. Głodna chyba. Właśnie nie jest głodna, bo już dostała jedzonko. Czy to są ci niezwykli lokatorzy, którzy zamieszkują ogródek radiowy? Tak. Jeże, wiewiórki i koty. Tak, koteczka. Biało-czarna. Ona ma imię? Ja ją nazywam koteczka albo kochanie. Skąd my te koty w radiu mamy? Koty są dlatego, że Beata Miśniewicz przyciąga je telepatycznie. Oj, chyba nie tylko Beata. Goście, którzy będą przychodzić do radiowego ogródka, będą mieli okazję poznać. Ale muszą być ostrożni. Dlaczego? Żeby jej nie przestraszyć. Często tu przychodzisz? O, bardzo lubimy ogródek. Marcin Łukawski, autor porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Ja mam taką historię z tym ogródkiem. To było po jakimś meczu, graliśmy z kimś i została w redakcji piłka i buty korkotrampki. Myśmy z kolegą Błachutem wyszli tutaj pograć sobie w piłkę. Między tymi drzewkami, w pełnym rynsztunku graliśmy, a tam jak spojrzysz, jest okno na dole administracji. Nie kończ tej historii. Pani, która nad wszystkim czuwa i myśmy sobie tu grali w piłkę. Naprawdę było fajnie, fajnie. I otworzyło się okno i był taki okrzyk. E, 7B! Wyjazd! Pani nas pogoniła. Nasz ogród ciężko pracuje również na antenę. Ewa Lipowicz, wydawca popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Tam powstaje bardzo wiele materiałów, a dokładnie rzecz ujmując efektów do tych materiałów. Pamiętam, jak bodaj z Marcinem Łukawskim, z pożyczoną od pana ogrodnika łopatą, szukaliśmy życia na Marsie, grzebiąc w jakimś kątku. Wiele zawodów sportowych się tam rozegrało, to znaczy biegali zasapani redaktorzy, a jeden stał z radosną miną i ich nagrywał, żeby mieć efekt wysiłku. No i ponieważ po drugiej stronie jest parking, to wszystkie efekty samochodowe, przegazowania, pisk opon, te sprawy też powstały dzięki naszemu ogrodowi. Ma pan ulubione miejsce w ogródku? A tak, od lat tam chodzę, bo podejrzewam, że kiedyś dawno temu był tu taki nieduży sad i mam ulubione dwie jabłonki. Przy czym przy pierwszej te jabłka są kwaśne i nieciekawe. Ale bardzo dobre są na szarlotkę, bo nasi koledzy robią. No właśnie. A ja czasami podżeram te jabłka z tego drugiego drzewka. To jest chyba antonówka. Czułem po oczach, że pani się zna jednak, tak? Nie, tak. Na jabłkach troszkę, prawda? Troszkę pani robi w jabłkach, tak? Tak, troszkę robię. No w każdym razie chodzę pod to drzewko i wybieram sobie jabłka. Dwie jabłonki, ale to ja nie wiem, co to jest. To jest roślina. Mógłbyś trochę rozpoznawać. A, to jest akacja. Nie, to jest też jabłonka. Nie wiem, co to jest. No, rododendron to nie jest. Wie pan, co jeszcze w naszym ogródku rośnie? Pieczarki. Tak. Założymy plantację pieczarek. Są pieczarki? Kiedyś Andrzej Zakrzewski zbierał te pieczarki i robił jajecznicę z nich. Czyli z głodu nie umrzemy w razie czego, tak? O, a może coś zaczniemy hodować? No, tam już są zwierzątka. Na Facebooku proszę sprawdzić. Jest ten kotek, o którym opowiadała Helen. I jest też pewna kaczka, do której można wsiąść. Ci, którzy byli, wiedzą, ci, którzy nie byli, to niech zobaczą zdjęcia, być może zostaną zachęceni, ale na razie jeszcze nie możemy zaprosić Państwa do ogródka przy Myśliwieckiej 357. To ograniczenia związane z epidemią, ale część audycji będzie właśnie stamtąd nadawana. Jutro pierwszy salon polityczny Trójki wśród drzew poprowadzi pani od kotów, to jest Beata Miśniewicz. Izabela Woźniak dla Państwa te zebrane informacje wszystkie przygotowała. Mówię, że Beata Miśniewicz jutro rano, ale pierwszy będzie on. Za chwilę antenowe otwarcie ogródka, trzy strony świata i Ernest Zozuń. Erneście, czy widzisz kota? Kota sobie poszła. Nie widzę kota, natomiast ja rozumiem, że jakąś wstęgę będziemy przecinać. No ale przygotowałeś się, tak? No nie. No to jak chcesz przecinać wstęgę? No bardzo cię proszę. No to się trzeba należycie przygotować, a nie tak po prostu. Ale to poproszę jakiś elegancki utwór muzyczny na początek tego wszystkiego. Muniek Staszczyk, proszę pana, specjalnie dla pana, z dedykacją. Co pan na to? Może być na otwarcie w sam raz. Z pięknego ogródka przy Myśliwieckiej 357, trzy strony świata właśnie stamtąd, dosłownie za 3 minuty. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce, a kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest, więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. No i takie proste, szczere przesłania, to ja rozumiem. 2-2 i 7 trójek w sprawie ogródka. Wydaje mi się, że redaktor Łukaski to jest taki z krwi i kości ogrodnik. Jutro na otwarciu to chyba jako pierwszy łopatę wbije, co? A i jeszcze redaktor Olszański, mam wrażenie, by się przydał, bo też w ogródku kopać lubi, fotografować drzewa szczególnie. 14 minut do 17. Jeżeli Chiny nadal będą podążały tą drogą, to uprościmy zasady osiedlania się w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich obywateli Hongkongu. Będą oni mieli także możliwość pracy i uzyskania brytyjskiego obywatelstwa. Takie deklaracje Borysa Johnsona popłynęły w kierunku Chin, a przede wszystkim Hongkongu. Otwartość taka to odpowiedź na wejście w życie w Hongkongu ustawy o bezpieczeństwie państwowym, która zdecydowanie zaciska pęta obywatelom i w ten sposób kończy autonomię tego specjalnego regionu administracyjnego. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Ustawa o bezpieczeństwie Hongkongu wczoraj weszła w życie i już wczoraj obywatele dowiedzieli się, jak działa. W rocznicę powrotu Hongkongu do Chin w byłej brytyjskiej kolonii zazwyczaj odbywały się prodemokratyczne manifestacje. W tym roku zostały jednak zakazane ze względów pandemicznych. Pomimo zakazu na ulice miasta wyszły wczoraj tysiące osób. Część skandowała hasła wzywające m.in. do niepodległości Hongkongu. Doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych i gazów łzawiących. Hongkońska policja aresztowała wczoraj co najmniej 10 osób, które jej zdaniem naruszyły nowe przepisy. Na razie nie sprecyzowano, jakie zarzuty usłyszą zatrzymani. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wprowadzenie tej ustawy powoduje, że na wiele rzeczy teraz nie możemy powiedzieć nie. Prawo to pozwala działać policji w Hongkongu na takich samych zasadach jak policji na kontynencie. Wiemy, jak działa sądownictwo na kontynencie, jakie są jego polityczne rodowody. Ludzie nie czują się bezpiecznie, a jak nie mają pewności co do przyszłości, to zaczynają emigrować. Nowa ustawa przewiduje kary, nawet dożywotniego więzienia, za przestępstwa związane z separatyzmem, terroryzmem, działalnością wywrotową i zmową z zagranicznymi siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwa. W Hongkongu ma powstać Biuro Bezpieczeństwa Państwowego, kontrolowane bezpośrednio przez rząd centralny. Osoby zatrzymane przez agentów tego biura będą mogły być odsyłane do Chin kontynentalnych i stawiane tam przed chińskim sądem. Czyli teraz już jedno państwo, jeden system. I dlatego blisko 3 miliony mieszkańców Hongkongu posiadających brytyjski paszport zamorski będzie mogło skorzystać ze szczególnych zasad osiedlania się w Królestwie. A pierwszym gościem naszego ogródkowego studia w audycji Trzy Strony Świata jest pan Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy, myślę, od wytłumaczenia, kim są ci ludzie, te blisko 3 miliony mieszkańców Hongkongu, którzy będą mogli liczyć na szczególne względy w Królestwie. To są ludzie, to są mieszkańcy, rezydenci Hongkongu, którym w momencie, kiedy Wielka Brytania oddawała ten region Chinom, którzy tam zamieszkiwali i którym przyznano wówczas ten status obywatela brytyjskiego poza granicami królestwa, znaczy zamorskiego, tak? Oni mają prawo do tych paszportów brytyjskich zamorskich. Tych paszportów jest około 350 tysięcy w obiegu wydanych, w sensie w rękach tych ludzi. Z tego, tak jak pan powiedział, jeszcze dodatkowo niecałe 3 miliony ma prawo do tego i ma ten status. Więc jakby prawo, zgodnie z tym, co powiedział premier Wielkiej Brytanii, do łatwiejszego przyjazdu do Królestwa, do Wielkiej Brytanii. Czyli wszyscy rocznikiem powyżej 97 roku już z tych udogodnień korzystać nie będą mogli najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej tak. Boris Johnson otwiera drzwi Królestwa Brytyjskiego, a reszta świata jak patrzy na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Hongkongu? Zróżnicowanie, ale tu trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania nie jest tu wyjątkiem, bo inne państwa, zwłaszcza w regionie, takie jak Tajwan, takie jak Australia, również sugerują, rozważają, mówią o tym, że chciałyby w jakiś sposób ułatwić przyjazd tych rezydentów Hongkongu, którzy chcieliby opuścić to miasto w związku z uchwaleniem tej ustawy o bezpieczeństwie, narzuceniem im w zasadzie przez Chiny kontynentalne regionowi. I tu jest oczywiście taki problem, że rzeczywiście w tej deklaracji chińsko-brytyjskiej z 1984 roku, która później była podstawą konstytucji Hongkongu i która jakby jest tym elementem, na który się powołują Brytyjczycy obecnie, jest również stwierdzone, że jakby Hongkong jest oficjalnie, staje się częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Nikt tego nie podważa. To jest jakby specjalny region autonomiczny, ale w ramach HRL-u. W związku z tym jego mieszkańcy są również Chińczykami, tak? Mhm. Są obywatelami HRL. Mają status rezydenta Hongkongu, ale mają również status obywatela Chińskiej Republiki Ludowej. Więc ta łamigłówka, nie można tak wprost im jakby podważyć tego statusu, na co powołują się teraz Chiny, mówiąc o tym, że to jest jakby złamanie prawa międzynarodowego. Ja nie sądzę, żeby to aż tak było. Myślę, że to jest raczej retoryka chińska. Natomiast Aha. Ten problem powstaje. Ale druga strona też powołuje się na to porozumienie i mówi, że zgodnie z tym porozumieniem Chiny jednak powinny szanować autonomię Hongkongu i wszelkie prawa, które ten Hongkong miał do tej pory. Tak, oczywiście. I jakby ta ustawa, o której była mowa, ewidentnie tą deklarację łamie. Deklarację wpisaną do systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i traktowaną jako element prawa międzynarodowego. I rzeczywiście to, co jest zapisane w tej ustawie, jest naruszeniem przede wszystkim pewnej niezależności w zakresie stanowienia, a w zasadzie w zakresie prawnym, tak? Jurysdykcji Hongkongu. Hongkong miał osobny system prawny. Jedno państwo, dwa systemy. Tak, ta zasada praktycznie w tej chwili nie istnieje w pewnych zakresach, ale jeśli nie istnieje w pewnych zakresach, to w zasadzie ona jakby jest, nie istnieje w ogóle, tak? Obywatele, mieszkańcy Hongkongu nie mają w tej chwili gwarancji, że będą sądzeni w razie złamania prawa w sposób zgodny z tym, co im gwarantowała ta deklaracja chińsko-brytyjska, co im gwarantowała potem ustawa zasadnicza Hongkongu, która została jakby na podstawie tych deklaracji napisana. Patrząc w historię Hongkongu, można odnieść wrażenie, że Chiny od właściwie tego 97 roku tak krok po kroku, a właściwie tak dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu, te pętle zaciskały. Czy można wyznaczyć taką cezurę, w którym roku tak się to na dobre zaczęło? Tak, znaczy myślę, że to trzeba by postawić tutaj na rok 2012, czyli na objęcie rządów w Chinach przez przewodniczącego Xi Jinpinga. I cały proces centralizacji władzy, postawienia na prąd, znaczy na nacjonalizm, nastawienia ideologii partyjno-państwowej w kierunku wielkich Chin i przyłączenia do Chin elementów, które są jeszcze, znaczy które kiedyś do Chin należały, a które jeszcze poza nimi pozostają. To tu mowa oczywiście o Tajwanie, ale Hongkong to się wpisuje jako ta prowincji, ten region autonomiczny, w którym mieszkańcy protestują przeciwko władzy chińskiej, ale od 2012 roku te Chiny jakby postępują w sposób, który ma pokazać, że tak nie można, znaczy, że to nie będzie, że nie będzie pobłażania. Jeśli popatrzymy na to, co mówił Deng Xiaoping na temat Hongkongu jako takiego, w momencie, kiedy ten Hongkong Chiny odzyskiwały, tak? To była ogromna uroczystość i ogromny jakby duma Chińskiej Republiki Ludowej. Książę Karolarz przyjechał. Udało się to od Brytyjczyków odebrać, a w zasadzie odzyskać to, co chińskie było od dawna. No Chińczycy do tego w ten sposób podchodzą, tak? Oni jakby ten element, ten czas, okres, w którym Brytyjczycy kontrolowali ten region, traktują jako pewną aberrację od rzeczywistości, tak? Znaczy coś, co się zmieniło wreszcie na lepsze, ale gwarantując wtedy tę zasadę, jedno państwo, dwa systemy, gwarantując tę niezależność prawną, tę odrębność reguł dla mieszkańców Hongkongu i dla mieszkańców kontynentu. W tej chwili tego już nie ma. Zastanawiam się, dlaczego teraz zaciskają się te pętle na Hongkongu, bo przecież wydawać by się mogło, że sytuacja jest niekorzystna, bo mamy pandemię, bo sytuacja międzynarodowa jest niepewna, kryzys ekonomiczny nachodzi na Chiny. No to jest dobre pytanie, tak. Ja myślę, że tu jest ten element, o którym już wspomniałem, czyli tej centralizacji władzy, nastawienia polityki chińskiej na próbę pokazania światu, ale także Chińczykom, że Chiny są państwem, które może narzucać swoje sposób widzenia rzeczywistości, swój model patrzenia na rzeczywistość międzynarodową. Że nie dość, że udało im się tę pandemię pokonać jako pierwszemu państwu, tak prezentują się w tej chwili. Prezentują się również jako państwo i to potwierdzają też częściowo niezależne prognozy, które jako jedyne będzie miało na przykład wzrost gospodarczy, tak, w przyszłym roku, czy w tym roku. Więc to jest jakby kolejny element. I pomimo tego, że świat się pogrąża w takich problemach, że Stany Zjednoczone, ten hegemon, który Chińczycy podkreślają obecnie, że sobie zupełnie nie radzi. Tak? No, że trochę racji mają. Tak, znaczy to troszkę tak, troszkę nie, ale jakby wykorzystują tę politykę, którą prowadzi prezydent Trump do tego, żeby pokazywać siebie w korzystnym świetle. A Xi Jinping wykorzystuje to, czy wprowadza ustawę w Hongkongu, żeby swoim obywatelom Chińczykom pokazać, że on nie tylko poradził sobie z pandemią, nie tylko korzystnie rywalizuje ze Stanami Zjednoczonymi, ale jeszcze jest w stanie załatwić jeden z ważniejszych problemów wewnętrznych od przynajmniej z zeszłego roku, jeśli nie wcześniej, czyli spacyfikować protesty w Hongkongu, tak, w ten sposób. Bo ta ustawa rzeczywiście, może nie jest z dnia na dzień, natomiast rzeczywiście no, zmniejszy możliwość protestowania, bo jest naprawdę bardzo ostra i jakby nie pozostawiająca wiele możliwości. Myśli pan, że wielu Hongkończyków wyjedzie z tej prowincji do, nie wiem, Europy, do innych regionów świata? Myślę, że wielu się nad tym zastanawia i już jak były protesty w zeszłym roku, było widać wzrost wyszukiwań informacji dotyczących wiz i zainteresowania w ogóle rezydentów Hongkongu wyjazdem. No ale to są kwestie ekonomiczne przede wszystkim, tak? To nie są w dużej części ludzie bogaci i to nie jest tak łatwo zmienić miejsce zamieszkania, ale myślę, że to będzie popularne, przynajmniej podjęcie takiej próby. Nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, a pierwszym gościem w naszym ogródkowym studiu w audycji Trzy Strony Świata był pan Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzy Strony Świata. Podobno nawet Darka oderwałeś na chwilę od telefonu, żeby zrobił zdjęcia, tak? Tak, to prawda. Czyli jest dokumentacja? Jest dokumentacja, że studio działa, zostało uruchomione. Zwizytowane zostało także przez najwyższe czynniki programowe. Pieczątka jest. Pieczątka jest, certyfikat mamy, ruszyliśmy. Piękne zdjęcia za chwilę na stronie na Facebooku, wystarczy wpisać. Zapraszamy do trójki. Ważna informacja od Beaty Michniewicz, która jutro rano, też w tym ogródku, uprzejmie informuje, pisze Beata, żeby potem nie było, że jeśli będzie burza, ulewa, pioruny i takie tam, to do ogródka Beata nie wyjdzie. A, i jeszcze bardzo ważne pytanie. Państwo pytają, piszą, to nie jeden jedyny taki mail. Czy to nagranie Halinki to aktualne? Powiem tylko tak, aktualne. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. Ich może być 30. Pan to rozumie, ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu.